mladý a mnohem chytřejší než já. Prosím. Já věřím. Já. Pár let spolu a dnes všechno už víc, než mi já znáš. Dávno řekl jsem své, svůj směr si sám vybíráš.